اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ سورت ہے، سورت جو نالو نور، سورت النور، سورت انزلناها. یہ سورت جو کہ اساں لاتی ہے وفرضناها، اساں ان کے فرض کیو ہے، ضروری کیو ہے. وانزلناها وانزلنا فیھا، ان میں اساں لاتی ہے آیات بینات، ان میں پدھریوں آیتوں، پدھریوں نشانیوں، پدھریوں معجزہ، पंहिंजियूं ॻाल्हियूं हुकुम अहकाम हलाल हराम जा ऐं मतिलबु त जेके गुनाह आहिनि उन्हनि जे मुतलिक़ मतिलबु त को कबार जे मुतलिक़ हिन में ॻाल्हियूं बयनातिन लालकुम तज़क्कर उन करे त जीअं तव्हां ॻाल्हि खे सम्झो, ॻाल्हि खे परूड़ियो, नसीहत वठो, ज़िक्र तज़क्कर यादि करियो, ॻाल्हि ज़हन में रखो त हीअं न करिणो आहे, हीअं करिणो आहे. ज़ानियत व ज़ानी ज़ानी ऐं औरत ऐं ज़ानी मर्द जेके आहे फजलदू कुल वाहिद मिन हुमा, उन्हनि मज़ा हर हिक खे मेत जल्द अथनि, सौ कोड़ा, सौ चाबुक, सौ लथियूं या छा जेको बि तव्हां जल्द अथनि. वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तन, ऐं उन ते को क़यास न करियो, को पंहिंजो ॿिन्ही ते नरमी न करियो, पंहिंजो फी दीन अलाह, अलाह जे हुकुम मंझि का नरमी ऐं का क़यास करणु ऐं रहम करणु ऐं फलाण करणु उहा न कजो. त रअफ़तुन फी दीन अलाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, जेकॾहिं तव्हां अलाह खे मञो था, अलाह ते ईमान अथव, वल योमिल आख़िर ऐं आख़िर जे ॾींहं में ईमान अथव, वल यशहद, त पोइ तव्हां मतिलबु ईअं करियो. ऐं पंहिंजो सौ कोड़नि जी ॻाल्हि हाणे हिते थी आहे, हिनखे वज़ाहत कंदासूं. पोइ हुन खां पोइ फ़रमाए थो त वल यशहद अज़ाब हुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनिन, पंहिंजे मोमिननि जे ताइफ़ ग्रुप मञा के माण्हू हुजनि जेके इहा सज़ा जेका ॾिसनि. सज़ा ॾिसण जो मतिलबु आहे त हीअं न तव्हां लिकाए ऐं कचहरी करे पंहिंजो कंहिंखे सज़ा ॾेई छॾियो ऐं पोइ चयो असां सज़ा ॾेई छॾी. पर ख़बर हुजे भई मुस्लमान मोमिननि खे तव्हां हक़ ते कई की कूड़ ते कई, पंहिंजो ईअं कारोकारी करे कंहिंखे मारे छॾियो, तव्हां छा कयो. पर इन में जेके ॻाल्हियूं आहिनि उनजी वज़ाहत थींदी. हाणे हीअ बनी मुस्तलिक़ छा नालो आहे कबीले जो, उन ते हमिलो थियो आहे. इहो ख़ैबर जी जंग खां पंहिंजे हिन जे खंदक जी जंग खां पोइ जो वाक़ियो आहे. ऐं हीअ सूरत अहज़ाब जी सूरत खां पोइ लथी आहे. हालांकि हिन नंबर 24 आहे मुसहफ़ में ऐं अहज़ाब 33 नंबर आहे हिन खां पोइ मुसहफ़ में आहे, पर उहा अॻु में आई आहे, हीअ पोइ आई आहे. हाणे हिन मज ज़ना जा हुकुम पंहिंजो वाज़े तौर ते त इहो सौ कोड़ा, पर सौ कोड़ा कंहिंखे, पर हुनजी वज़ाहत वरी ईअं थींदी त 100 कोड़ा उन्हनि खे लॻंदा जेके बाखिरा हूंदा यानी परणियल न हूंदा, शादीशुदा न हूंदा, उन्हनि खे 100 कोड़ा लॻंदा। ऐं जेके पोड़ा हूंदा, शादीशुदा हूंदा, जंहिंजी ज़ालूं ऐं जंहिंजी मुड़ुसु हूंदो, पोइ उन्हनि उहे जेकॾहिं उहो इहो कहिड़ो कमु कंदा, पोइ उन ते जेका सा रजम जी छा चइबो आहे सज़ा जेका असां हद जेका असां थींदी, पर रजम जी जेका सज़ा आहे सा क़ुर शरीफ़ में वाज़ लफ़्ज़नि में कोन्हे का, मतिलबु त पर त उमर रज़ी अलाह ताला चए थो त इहा हुई पहिरीं अॻु में, पर पोइ उहा जेका असां मनसूख थी वई आहे त मतिलबु त उहा क़ुर शरीफ़ में कोन्हे, पर हुनजो हुकुम जेको आहे सो उन मौजूदु हो। रसूल पाक सलाहु वसलम रजम कयो ऐं हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला चए थो त असां बि रजम कयोसीं, मतिलबु त जॾहिं अहिड़ो वाक़िया थियो। पर उनजे लाइ तमामु सख़्ती वारी ॻाल्हि आहे त कॾहिं तव्हां रजम करे सघो था या कॾहिं तव्हां सज़ा 100 कोड़नि जी जेका पंहिंजे ज़ानी ऐं ज़ानी कीअं साबित थिए, उनजे लाइ जेके आहे से चारि माण्हू शाहिद थींदा। उनजो बयानु हिन खां अॻु में सूरत निसा में अलाह ताला फ़रमायो आहे, उहो आयत नंबर 15-16 में उहा पढ़ूं था, उन में ॾिसूं छा आहे। पहिरीं तव्हांखे यादि रखणु खपे त सूरत निसा जेका आहे सा उहद जी जंग खां पोइ लथी, उन में जेके शहीद थी विया हलिया उन्हनि जे पोयां बेवाहूं थियूं, उन्हनि जा पोयां ॿार थिया, यतीम थिया, उन्हनि जे मुतलिक़ ॻाल्हियूं थियूं त भई हेतिरियूं शादियूं करियो, हेतिरियूं करियो, हेतिरियूं करियो, ॿ करियो, टे करियो, चारि करियो, इहा ॻाल्हि थी। उन खां पोइ वरसे जूं ॻाल्हियूं थियूं त वञे वरसा ईअं थींदा, ईअं थींदा। उन खां पोइ जेको आहे सो जेकॾहिं को औरत या मर्द जेके औरत जे मतिलबु ख़ुशूसि हिन में ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं औरत खां ज़ना थी करे ज़ारा को ज़ना कंदी त कंहिं मर्द सां कंदी त हाणे मर्द बि उन में मुलवस हूंदो, पर उन मतिलबु उनजो हुकुम थो अचे पंहिंजो सूरत निसा मज त कहिड़े नमूने सां 15 आयत आहे उहा सूरत निसा में फरमायो अथसि वल्लाती यातीन अल फ़ाहिशत, जेको माण्हू फ़ाहिश कर फ़ाहिश हाणे हिते फ़ाहिश जी माना हिते ज़ना थी, पंहिंजो लफ़्ज़ ज़ना जो न आहे हिते फ़ाहिशत में निसाए कुम, तव्हांजे औरतुनि मज़ा जेकॾहिं का फ़ाहिश करे थी माना ज़ना करे थी, फ़स्तशहदू अलैहिन अरबअतम मिनकुम, चारि शाहिद हथु करियो पोइ हुनजे लाइ, यानी चारि शाहिद हुजनि जन ॾिठो हुजे उहो एक्ट उहो अमल ऐं पंहिंजो जीअं सुरमेदाणीअ में सराई थी वञे अहिड़े नमूने सां उहो ॾिठो हुजे, चारि माण्हू हुजनि, औरत न हुजे, मर्द हुजनि चारि, मत हिते लफ़्ज़ जेको आहे फ़स्तशहदू अलैहिन अरबअतम मिनकुम, तव्हां मज़ा हुजनि, काफ़र न हुजनि, मोमिन हुजनि, मुस्लमान हुजनि, तव्हांजे कबीले मज़ा पंहिंजा हुजनि, पर पंहिंजो तव्हांजा औरतूं न हुजनि, मर्द हुजनि, जेके चारि उहे ॾिसनि उहे। हाणे हुते शाहिदी हुई पंहिंजो ॿिनि माण्हुनि जी शादी थी सघे थी, मतिलबु शाहिदी थी सघे थी, ॿिया जेके कोर्ट जा केस आहिनि हिन जा हुन जा, त उहे ॿ मर्द थी सघनि था। पर लिखत वारी ॻाल्हि मुंहिंजो हुयो त जेकॾहिं ॿ मर्द हथु न अचनि त पोइ हिकिड़ो मर्द ऐं ॿ औरतूं, यानी ॿ औरतूं हिकिड़ी औरत जे हिकिड़ी मर्द जे बदिरां ॿ औरतूं शाहिदी ॾियनि त उहा शाहिदी क़बूलु आहे, पर हिते चइनि माण्हुनि जी शाहिदी आहे, इन करे जो हिते ॿ केस मुलविस आहिनि, हिकिड़ो औरत जे तरफ़ां, हिकिड़ो मर्द जे तरफ़ां, इन करे चारि मर्द हुजनि चारि, उहे जेके आहिनि से शाहिदी ॾियनि त असां हीअ ॻाल्हि ॾिठीसूं, न रुगो मतिलबु त अकेलाई में तनहाई में हीअं या हूअं न रुगो ॻाल्हो ॾिठोसीं, पर अहिड़े नमूने सां ॾिठोसीं सुरमेदाणी ऐं सराईअ जी ॻाल्हि ईअं जीअं थींदी तीअं अहिड़े नमूने सां ॾिठोसीं, पोइ उहा क़बूलु पवंदी। मतिलबु त अलाह ताला ही तमामु सख़्तु करे छॾियो आहे जेको शहादत ॾेई सघे इन ॻाल्हि जी, इन करे जो ज़ना जी सख़्तु सज़ा बि सख़्तु आहे, त उनजो जेको शहादत बि का आहे सा सख़्तु आहे, ऐं कंहिंखे हक़ु न आहे त कंहिं बि औरत खे चए बसि हीअ कारी आहे ऐं हीउ कारो आहे तंहिं करे आउं हिनखे मारे थो छॾियां, न तव्हांखे उहो केस जेको आहे सो मतिलबु त इस्लामी हुकूमत हूंदी, इस्लामी हुकूमत अहिड़ी कोन्हे जहिड़ी हींअर पई हले हिन सां मुल्क मंझि बाताल ऐं ॿियो जेको पाकिस्तान में पियो हले, मतिलबु त वाकई जेके अलाह ताला खां डिॼंदड़ माण्हू हूंदा उन्हनि जे आॾो तव्हां उहो केस पेश कंदव, उहे जेके आहिनि शायदि उहे माण्हू ईंदा उहे शायदि जेके आहिनि से चारि शायदि जेके आहिनि से अहिड़े नमूने सां ॾिठो हुजे उहे कंदा, तॾहिं इहा ॻाल्हि थींदी वञी पंहिंजो क़बूल शहादत हुननि जी, हुन खां पोइ सज़ा ॾींदी। पर हाणे रजम जी सज़ा जेका आहे सा हज़रत मूसा अल इस्लाम जी शरीयत में हुई ऐं उहो पंहिंजो उन्हनि पोइ कोन थिए ॾिनी कंहिंखे, जंहिंखे मर्ज़ी थिए पियनि तंहिंखे ॾिनऊं थिए, जंहिंखे मर्ज़ी थिए पियनि तंहिंखे नथे ॾिनऊं। पोइ उहो हिकिड़ो नमूने सां ॻाल्हि उहा ख़तमु थी वई हली, जहिड़ो कर ॼण हुई कोन को हज़ूर पाक सलाह जे ज़माने में ई ख़ुदि जेको आहे जॾहिं हिननि जो वाक़ियो थियो पंहिंजे यहूदियुनि जो को मामिलो थियो, पोइ वरी चवंदा हलो त हली मोहम्मद सलाह खां त फ़ैसिलो करायूं, त पोइ फ़ैसिलो करण जे लाइ जॾहिं आया त पोइ हज़रत रसूल सलाह चयो तौरात खणी अचो, तौरात ते अची पढ़ो। पोइ उहो माण्हू जेको तौरात पढ़े पियो उन वरी उन लफ़्ज़ ते हथु ॾेई छॾियो, जिते रजम जो लफ़्ज़ हुजे त हज़ूर सलाह फरमायो त इहो हथु परे कर ऐं हिते ॾिस त कहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको तो पढ़ी कोन थो पियो। पोइ उन उन्हनि यहूदियुनि खे रजम जी सज़ा उन नमूने सां मिली उहो रसूल पाक सलाह जे ज़माने में, ऐं असांजे उम्मत मोहम्मद सलाह सम जे मझां मझां माइज़ रज़ी अलाह ताला अन सईद नओ माइज़ जेको हुनजो दर्जो वॾो आहे छो जो हुन पाण कन्फेस कयो ऐं पाण हज़ूर सलाह सम वटि आयो ऐं हिकिड़े दफ़े साम्हूं अची चईंदी या अल्ला या रसूल अलाह मूंखे पाक कर, तयबूनी या ज़खीयूनी कहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयईं त मूंखे पाक कर, मूंखे पाक कर। पर रसूल सलाह खे थोरो ख़्यालु थियो त हीअ अलाए छा थो चए का वॾी का ॻाल्हि थो करे ऐं पोइ मुंहुं मोड़े छॾियईं हुनखां। पोइ वरी ॿिए पासे त वरी हू उन पासे फिरी आयो, वरी रसूल सलाह खे चई तयबूनी या चई ज़खीयूनी मूंखे पाक कर, पाक कर। पाक चई आऊं तोखे कीअं करियां, वरी रसूल सलाह मुंहुं फेराए छॾियो ॿिए पासे कयईं या रसूल अलाह, वरी हू आयो हुन टे पासे ज़खीयूनी ज़खीयूनी जॾहिं हुन टे दफ़ा इहे ज़खीयूनी ज़खीयूनी छा ॻाल्हि आहे। पोइ ॿियनि माण्हुनि खां पुछो हज़ूर सलाह त हीउ चरियो त कोन थियो आहे, हीउ मतिलबु त हीअ मतिलबु त हिनजो दिमाग़ सालिम आहे, हिन जी ॻाल्हि कीअं आहे कीअं आहे, चवंदी सालिम दिमाग़ आहे हीउ चरियो कोन आहे, को चरियो कोन आहे, पोइ भला छा आहे। पोइ जॾहिं हज़ूर सलाह चयो जॾहिं नबी वटि केस ईंदो त हुनखे उहो अख़्तियार उहो हक़ हद करणी आहे, जॾहिं अचे थी पोइ हुनखे कोन्हे मतिलबु जॾहिं टे दफ़ा हुन इनकार कयो ॿुधण खां त हुनखां पोइ बि हुन इशरार कयो पंहिंजे तरफ़ां, इन करे कोन को तो जॾहिं मूं जॾहिं खणी वियो हुन वटि केस ऐं वञी चईं साईं या रसूल अल्लाह हिन जेको आहे सो हीउ मामिलो कयो आहे, न हुन ॿियो को माण्हू कोन हो, मतिलबु हू पाण आयो छो जो हुनखे ख़बर हुई त जेकॾहिं मूंखे सज़ा मिली वञे धरती ते दुनिया में अचे त आख़िरती सज़ा जेका आहे सा उन खां बची वेंदुसि, उहा सख़्तु वॾी सज़ा आहे। इन करे उनजे दिलि मंझि इहो ख़्यालु हो, जंहिंखे आख़िरत जो ख़्यालु आहे, हिते लफ़्ज़ जेको आयो जेको आख़िरत खे मञे थो ऐं जेको क़यामत खे मञे थो ऐं जेको अलाह में ईमान रखे थो उहो हिन ॻाल्हि ते कंदो त हिन माइज़ रज़ी अलाह ताला अन सईद न माइज़ सभई जेके लिखनि था पंहिंजा असांजा साईं शफ़ी मोहम्मद साहिबु जेको आहे उन जो आहे जेको तफ़सीर उन वटि बि सईद न सईद माइज़ इब्न मालिक हुनजो नालो आहे माइज़ जो मालिक आहे ऐं ॿी पोइ औरत जेका उहा बि आई अहिड़े नमूने सां त चई मूंखे ईअं पाक कर जीअं तो माइज़ खे पाक कयो अलाह मसल सईद मोहम्मद हू पाण ई अची पंहिंजो पेश थी ऐं पाण ई अची चयईं मतिलबु पोइ वरी रसूल सलाह सां माण्हू मोकिलियो चयनि माई खां पुछो चङी तरह सां छा ऐं जेकॾहिं पेट हुजेसि त पोइ भले रुके या कंहिं मतिलबु त ॿारु भले ॼमे उनखां पोइ उनखे छा चइबो आहे खीरु पीआरे या छा करे सॼो ॻाल्हि उनखां पोइ हिन खां जेकॾहिं मञे थी पाण ई जेकॾहिं चए थी न त बसि न न त बसि न पाण अहिड़ो मतिलबु त शहादत जेका आहे सा तमामु सख़्तु क़िस्म जी शहादत आहे, इन करे जो सज़ा बि जेका आहे सा सख़्तु आहे। पर हाणे हीउ जेको ॿियो फ़र्क़ु जेको आहे हिते हिते जेको लफ़्ज़ आहे रजम जो कोन्हे क़ुर शरीफ़ में ऐं पंहिंजो हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन उहे जे मतिलबु त चयो आहे त असांजे ज़माने में बि थी ऐं रसूल सलाह सम्झो ॿी ॿ टे जेके केस आहिनि उन्हनि मंझि इहो थी त माइज़ खे ऐं उहा जेका औरत हुई जेका जंहिंजो नालो छा अज़द जे क़बीले जी हुई गामदीअ या छा अहिड़ो नालो होसि को त हाणे उहा मतिलबु त औरत आहे जंहिंजो सलाहु जे ज़माने मंझि इहो मामिलो थियो आहे पर हुननि जी पंहिंजी पंहिंजे कन्फेशन पंहिंजे एतिराफ़ जे करे इन करे कोन त को तो जहिड़े मूं जहिड़े ॿिए वञी को केस कयो वञी रसूल सलाह खे ॿुधायो त हीउ जेको आहे हिन हीअं कयो आहे हीअं कयो आहे हा इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मतिलबु हिते थी। हाणे असीं त ॾिसूं थोरो तवजो करियूं त अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में जेको आहे सो ज़ना हाणे हिते सूरत निसा में जीअं ॾिठोसीं त लफ़्ज़ जेको हो इस्तेमालु थियलु सो उहो त वल्लाती यातीन अल फ़ाहिश, जेके फ़र्श कमु कनि था, फ़र्श माना ज़ना जो लफ़्ज़ु कोन्हे, जेके फ़र्श कनि था। हा हिन में जेका सज़ा जेका हुई सूरत निसाम उहा इहा हुई त फ़ाइन शहीदू फ़ाम सिखू हुन नफ़िल बुयूत, पोइ जेकॾहिं हुन ते शाहिद चार अचनि था ऐं उहे चवनि था त हा बराबरि हीअ न औरत हीअ कमु कयो आहे, पोइ हुनखे घर में क़ैद करे रखो। घर में रखो मतिलबु त हू ॿियनि माण्हुनि सां न मिले ऐं पंहिंजो घर में हुजे, पर जीअं जीअं बंदि जीअं हाउस अरेस्ट थींदो आहे अंग्रेज़ी कानून मुताबिक़, हाउस अरेस्ट हूंदी पंहिंजे घर में खाईंदी पीअंदी, हुनखे खाधो पीतो ॾिबो जेसि ताईं हू मरी न वञे। हा मरी जेकॾहिं हज़ार साल जीअंदी हुजे, अञा सठि साल जीअरी रहणो हुजे, हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे त पोइ हाणे कीअं थींदो। पर मतिलबु त पोइ त अलाह ताला हिन में क़ुरान शरीफ़ में हिते ॿुधायो त ओ यजअल अल्लाह लहुन सबीला या फ़ामसिकून फिल बुयूत हता इहे त वफ़ाहुन, जेसि ताईं उहे मरी न वञनि, या को अलाह ताला हुननि जे लाइ तरीक़ो कढे ॿियो, यानी तरीक़ो पोइ ईंदो। पोइ हाणे ॾिसो त इहो अलाह ताला खे ख़बर कोन्हे छा त भई छा थींदो छा न थींदो, इन करे क़ाइदो यकदमि फौरन छो न थे ॾेई छॾियईं त हीअं करियो या हू करियो। पोइ हाणे माण्हू को सुवाल चरियो मूं जहिड़ो को पुछी सघे थो, हुनजो जवाबु हीअ आहे त के क़ानून जेके आहिनि से फौरन जेके आहिनि से छा चइबो आहे त इम्पोज़ कोन कबा, जीअं ख़मर जो जेको नशे जो शराब जो जेको हुयो टिनि स्टेजिस में, पहिरें सूरत बकर में आयो त हुन में ख़राबियूं बि आहिनि हुन में चङायूं बि आहिनि, पर इहे सलून कनि ख़बर त पोइ हुनखां पोइ वरी सूरत आल इमरान में आयो या कहिड़ी सूरत निसा में आयो, सूरत निसा में आयो त पंहिंजो ला तकरबु सलात अंतम सुकारा, जॾहिं शराब जे नशे मतिलबु त हुजो त पोइ वेझो न वञो पंहिंजे निमाज़ जे त निमाज़ खां जी परहेज़ थी, निमाज़ खां माण्हू महरूम थी वियो हलियो। उनखां पोइ जेको आयो सूरत माइदा में हुकुम आयो त पंहिंजो अलख़म अलमैसर फलां फलां फलां चारई जेके आहिनि से उहे शैतान जा कम आहिनि ऐं उनखां बसि मुड़ो ऐं को उहे उहो आयो हुकुम। त अहिड़े नंबर टिनि मंज़िलनि मां इहो ॼण हुकुम आयो त अहिड़े नमूने सां हीअ सदा जेका आहे सा फौरन जेकॾहिं पहिरीं ॾेई छॾिजे त पोइ मतिलबु त माण्हू उहा सोसाइटी जेका आहे असां क़बूल करे न करे मतिलबु त कहिड़े नमूने सां क़बूलु करे, इन करे आहिस्ते आहिस्ते उहा ॻाल्हि आई ॼण पहिरीं इहो हुयो त हुनखे घरनि में बंदि करियो जेसिताईं जेसिताईं या त हू मरी वञनि या त अल्ला ताला हुन जे लाइ को तरीक़ो कढे ॿियो। हाणे तरीक़ो जेको आहे सो कढियो अथसि हिते सूरत नूर में, सूरत नूर में अल्ला ताला जेको फरमायो आहे फरमाए अज़ानी فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هرك من بني ما بي بني ما هرك کي 100 کوڑا لگن ولا تاخذكم بهما رافة ان تي کا مہربانی کا نرمی کا رحم جو نمونو نہ رکھو في دين الله لا جو حکم ہے مطلب تو کرے گزرو ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر जेको ईमान आणे थो अलाह ते ऐं आख़िरत खे मञे थो त हुनखे घुरिजे त मतिलबु त उहा ॻाल्हि आहे बराबरि चई त पंहिंजो छा चइबो आहे त सख़्ती करणी पवे थी कंहिं वक़्तु उहा सख़्ती कबी छो जो उहा हिकिड़ी इबरत थी थिए ॿी सॼी क़ौम जे लाइ, पोइ माण्हू उन खां पासो थो करे, पोइ जॾहिं नरमी अख़्तियार करे वेंदा माण्हू चवंदा ठीकु आहे भई इहो त अहिड़ो कमु आहे जो मिड़ी कबो त ख़ैरु आहे मिड़ी ख़ैरु आहे, त पोइ ईअं थी वेंदी सोसाइटी जीअं हीअ वेस्ट में थिए पई। असां वटि बि हाणे अहिड़ी नमूना लॻा पिया आहिनि शहरनि मंझि वॾनि मंझि, पंहिंजो औरतूं वञनि थियूं ॿाहिरि जेको वञणु कमु करिणो अथनि सो कनि थियूं, त हाणे हिते शहरनि मंझि हिते जेके आहिनि वेस्ट जा हुन मंझि कंहिंखे केरु मुड़ुसु नथो चई सघे औरत खे तूं केॾां वई आहीं छा थियो इहो केॾां वई छा थियो मुंहिंजो कंहिंसां उथी कंहिंसां वेठी छा थियो कंहिंखे केरु नथो चई सघे। ऐं हिते जो एवरेज जेको आहे चए 24 मर्दनि जे हेठां निकिरी थियूं वञनि औरतूं वञी त वञी पोइ थियूं वञी सोभी शादी बि कोन थियूं कनि हाणे पंहिंजो गुर गुज़ारीनि था माण्हू 15-15 ॿार 20,000 मतिलबु जेके बि ॿार ॼणणा अथनि वेठा ॼणनि, पोइ आख़िरि में हुनखे ख़्यालु थो अचे त भई असां ॿारनि जे लाइ असीं भला थोरा हाणे शादी था करे वठूं पोइ 15-20 सालनि खां पोइ शादी करे था वठनि। अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी सोसाइटी थी वई आहे त अॼुकल्ह जेका सोसाइटी जी डिस्ट्रक्शन जेका साइन मज़ा सलब तयारु थिए थी शुरू जे जॾहिं हाणे पोइ जो पहिरीं माण्हू नरमी थो करे ज़ना जे मामले मंझि औरत ऐं मर्द जे शादीशुदा जे, हुन खां पोइ जेको आहे सो या बाखिरा यानी जेके कुंवारियूं औरतूं ऐं कुंवारा मर्द आहिनि उन्हनि जे मामले में उन खां पोइ जेको आहे सो सभु ॻाल्हियूं सयूं सिधियूं हाणे हिते जेको आहे सो शादियूं मर्द मर्द सां था कनि औरतूं औरतुनि सां कनि न रुगो कनि था शादियूं पर चए इस्तरार था कनि त असांजो चर्च में थिए शादी जेका असां ऐं हू जेको प्रीस्ट आहे जेको उहो असांखे पंहिंजो सेंक्टिफाए करे असांखे तक़दीस ॾिए असांखे मुक़दस करे असांखे त असां तमामु सुहिणो कमु कयो आहे त हाणे अहिड़ो मतिलबु त जॾहिं हिकिड़ो क़दम पुठिते हटिबो बुछड़ाई जे कम मामले में बुछड़ाई खे रोकण जे मामले में पोइ 15 क़दम पोइ हिते हटिबा पोइ 15 क़दम खां पोइ इहो हाल थी वेंदो हलियो जो हाणे का बि ॻाल्हि को मतिलबु त हक़ ऐं हलाल वग़ैरह जी ख़बर कोन थी पए छा आहे छा न आहे शादी हक़ हलाल आहे या न आहे शादी खां सवाइ माण्हू गुज़ारींदो वक़्तु सॼो हाणे वेस्ट मज़ शादियूं वादियूं कोन कंदा हाणे पाण में हाणे शादियूं कनि था या नथा कनि हाणे वरी बि हुनजा हुकूक़ जेके आहिनि से हुनजी प्रॉपर्टी सॼी औरत खणी थी वञे मर्द खे धुको ॾेई हिकिड़ो बाबा निकिर तूं हू वरी पेश वञी थो वञे थी चए थी भाउ हीउ मूंसां विड़े थो वञे सां निभाॻो ऐं हाणे हिनखे कढोसि मुंहिंजे घर मञा तूं हुनखे कढनि था बाबा ट्रेस पास नोटिस हुनखे मिले थो तूं मथां हिते कॾहिं वरी मोटी आयो आहीं हिन घर में हाणे घर बि वीचारे हुन ख़रीद कयो पर हाणे उहो निकितो घर में हाणे केतिरा केस हिते थिया आहिनि असांजा पाकिस्तानी माण्हू बि हिते असांजे ऑकलैंड मंझि केतिरा माण्हू पोइ हुन मंझि बुछड़ायूं थियनि थियूं को माण्हू वरी वञे थो हुन औरत खे मर्द खे मारे थो छा थो करे मतिलबु त बे इंसाफ़ी हीअ ॻाल्हि जेका वधी त पोइ बे इंसाफ़ी वधंदी वई हुनजो को कंट्रोल कोन्हे को सोसाइटी जो मामिलो जेको आहे सो ख़तमु आहे हिन नमूने में हाणे हिते फरमाए ॿी जेका आहे हिन खां पोइ आयत आहे टियों नंबर फरमाए थो त अज़ानी ला यनकिहु इला ज़ानी अथन ऐं मुशरक अथन व ज़ानी अथन ला यनकिहु हा इला ज़ानिन ऐं मुशरकुन ज़ानी मर्द जेको आहे सो निकाह नथो करे सघे कंहिं औरत सां सवाइ उनजी जेका ज़ानी ख़ुदि हुजे औरत या मुशरक औरत हुजे उन सां भले वञी मतिलबु त अहिड़े क़दुरु स्ट्रिक्ट जेको आहे सो तरीक़ो सोसाइटी जो व ज़ानियत औरत जेका ज़ानी आहे सा नथी निकाह करे सघे कंहिं माण्हू सां मुस्लमान सां सवाइ ज़ानियुनि ऐं मुशरक जेको पाण बि ज़ानी हुजे जेको मुशरक हुजे उन सां वञी करे मतिलबु त इस्लाम जी सोसाइटी मां इहे निकितल आहिनि हा बाक़ी अॻिते जेको अलाह ताला फ़रमाए थो वहुर्रिम ज़ालिक अलल मोमिनीन मोमिननि ते इहो हराम कयो आहे त ज़ानी औरत हुजे उन सां मर्द वञी शादी करे या मर्द ज़ानी हुजे उन सां हिकिड़ी औरत मशहूरु हुजे भई हीअ ज़ानी आहे भई हिन भाॻो मथे थो घुमंदो फिरंदो हुजे लामा ॾींदो लाड़ा ॾींदो सॼी दुनिया खे फुरींदो सॼी दुनिया औरतूं जेके पंहिंजे हेठि करे कंदो उन सां औरत वञी जी शादी कराइजे त इहो हराम आहे अल्ला ताला फ़रमायो क़ुर में वहुर मज़ालिक अल मोमिनीन वलदीन यरमून अल मोहसनात हुन खां पोइ वरी मोहसनात जे छा चइबो आहे एक्यूज़ेशन वग़ैरह तोहमत जी ॻाल्हि हाणे ईंदी उहा ॻाल्हि पोइ वरी करियूं था इनशा अलाह तोहमत जी पंहिंजो ॻाल्हि जेका सा वरी साबित न थिए मतिलबु जीअं चारि शायदि न आया हिकिड़ो आयो ॿ आया की टे आया की चारि न आया मतिलबु चईं पेश न थिया जन ॾिठो हुजे रूबरू अखियुनि सां तंहिं करे तोहमत करणु तमामु सख़्तु ॻाल्हि आहे उहा ॻाल्हि जेका आहे सा उनखे वरी 80 जिल्द हुनखे अस पंहिंजो 100 कोड़ा लॻंदा त हीअ तोहमत हणण वारा भले टे ॼणा हुजनि तोहमत करण वारा पर चोथों कोन आहे हुननि वटि टिन्ही खे कोड़ा लॻंदा 80 हुनखे कोड़ा लॻंदा हाणे जेको तोहमत मतिलबु अहिड़ी सुमत करणु सख़्तु आहे हाणे पाण त तोहमत हाणे तमामु सवली आहे हिकिड़ो कंहिं बि माण्हू जे शरीफ़ औरत जे शरीफ़ मर्द जे माण्हू पोयां तोहमत हणी छॾी बसि पोइ हीअ जेके वॾा लिखियल पढ़ियल माण्हू जेके वॾा मोहतमम पंहिंजा अदारनि जा जेके पीर झंडे जे अदारे जो मोहतमम उहो सॼी दुनिया वारनि खे ॿुधाईंदो हुते फलाणो फलाणी सां आहे फलाणी सां आहे फलाणो फलाणी सां आहे उहो हुन लैम्ब्रिक खे ॿुधाईंदो हुते त हू फलाणो जेको आहे हराम जो औलादु आहे हू फलाणो जेको आहे हराम जो औलादु आहे हू जेको फलाणो भले त को तो को अखियुनि सां माना ॾिठो तो को तोखे कहिड़ी ख़बर आहे तूं भई अदार हेॾे वॾे जो मौलवी ऐं हेॾो वॾो ॻाल्हि ऐं पंहिंजो हिकिड़े पंहिंजे हुन जे नफ़रत में पंहिंजे हुन हकारत में अची ऐं तूं सभु माण्हुनि खे सभिनी खे चई हीउ फलाणो जेको आहे सो फलाणे वाणीअ जो औलाद आहे हीअ फलाणी जेका आहे फलाणे सां आहे हीअ फलाणी जेका आहे फलाणे सां आहे हू सभिनी जा नाला वेठो ॿुधाए हुनखे लैम्ब्रिक खे वरी पंहिंजे हुन में लिखंदो वञे तव्हांजो हाणे अहिड़ा क़िस्म जा मतिलबु असां वटि जेको हाणे अॼोकी सोसाइटी कोन्हे हाणे अॼु असांजा तव्हांजा त बसि सभिनी ते तोहमत लॻाए वेठा हूंदा बाबा हण त हण वेठा कारी कारो करे हुनखे मारे छॾ बंदूक खणी को को चवण वारो कोन पोइ हिते वीचारो आयो नेपियर जेको भई बदमाश जो औलाद वॾो सख़्तु पर इहो कानून हुते आयो पोइ चवनि बाबा पंहिंजे मुस्लमाननि चयो त बाबा असांजो इहो कानून आहे कारो कारी असीं कंदा आहियूं ऐं हूअ जेके हिंदू आहे वरी हुननि चयो असां सतीअ जो कमु कंदा आहियूं चवंदो पंहिंजो औरत जेका मर्द जॾहिं हुनजो मुड़साड़ू गुज़ारे वेंदो मुड़ुसु त पोइ औरत हुन सां गॾु सड़ंदी आहे पोइ भले सड़े पंहिंजो जेरी भले सड़े हुन सां गॾु पोइ नेपीअ चयो जी तव्हां वटि इहो कानून आहे पर असां वटि वरी पंहिंजो कानून आहे त जेको इहो कमु कंदो कारो कारी वारो त असीं हुनखे फांसी ॾींदासूं पोइ ॾिठो वेंदो ऐं पोइ जेको साड़ींदो पंहिंजे जेरी माईअ खे पंहिंजे मोल मर्द जे पोयां त पोइ असीं हुनखे फांसी ॾींदासूं पोइ ॾिठो वेंदो पोइ असां वटि वरी इहो कानून आहे नेपीअ हाणे ॿियूं त सभु पुछायूं जेके कयूं या न कयई उहे पंहिंजी जाइ ते पर इहा चङाई जो हिकिड़ो कमु पोइ उन वक़्तु जेका ठापुर थी वेली को जेको आहे सो हिन जे इलाइक़े में घटि में घटि इहो जेको नेपियर ऐं पोइ जेकब जेको जेकब बि हिन वञा जेकब आबाद वारो हेॾा ई वरी घणा थींदा आहिनि पाण जेकब आबाद जे इलाइक़े में इहो जेकम जेको आहे जेकम जेकम जेकम पिया रखंदा आहियूं इहो जेको आहे हिते उहो बि हुनजो शागिर्द हो हुनजो पोइ पोयां हुयो पोइ मतिलबु कुझु ठापुर थी पर पोइ हाणे असां वञा वई कोन्हे या कारो कारी वारो सिलसिलो जेको आहे सो असां वटि अञा क़ाइमु आहे अॼु ॾींहं ताईं हले पियो पर केरु चवण वारो कोन्हे उन्हनि खे पोइ चइजो वरी वधि वधि केस थींदो केस वञा लख रुपया ॾेई छॾिया अचु पोइ वरी मिड़ी ख़ैरु आहे त मतिलबु माण्हू जी हिकिड़ी जेको वहशत आहे नफ़रत आहे जेको ज़िद आहे जेको हठद आहे पराई ज़िंदगी खे पंहिंजे हथ में करे उनखे मारे छॾनि माण्हू खे त इहो जेको आहे माण्हू जे लाइ तमामु आसान थी पियो आहे मारणु हिक ॿिए खे हाणे हींअर त पंहिंजो मोबाइल त थियो पर पंज रुपया खीसे में उहे फुरण जे लाइ माण्हू मारे था छॾनि पंहिंजो कराची में जेके आहिनि सही पंहिंजो फलाणे जा शागिर्द जेके आहिनि सॼा कराची खे बाताल में ॿारे रखियो वेठा आहिनि पर हाणे ॿियो इहो लाहौर ऐं फलाणा हिन पासे बि हाणे इहो कमु वधंदो थो वञे पर अलाह ताला पंहिंजे घर पंहिंजो रहम करे ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे सांझे ॾिए पंहिंजी हिदायत ॾिए ऐं पंहिंजो शरीयत जे तरीक़े ते हलण जी सलाहियत ॾिए त अहिड़े कम जेके आहिनि से माण्हू न कनि भुछराई जा हाणे ज़ानी अज़ान पुराण ज़ानी ऐं हिकिड़ो इहो थियो आहे की औरत ई मर्द जेको इहो अज़न आहे ॿी असां वटि जेको आहे सो पंहिंजो लवाथी जो मामिलो उनजो जेका आयत आहे पंहिंजे सूरत निसाम जे हिन खां पोइ जेका हक़ पाण पढ़ीसूं उन खां पोइ ॿी जेका आयत आहे उन मज़ा के मुफ़सर वठनि था माना त उहो लवाथियुनि जे मुतलिक़ आहे हाणे हीअ जेको आयत थी अचे त वल्लदान या थी आने हा मिनकुम फ़ाज़ूहुमा पोइ उहे ॿ जेके ॿ मर्द आहिनि वल्लदीन या थी आने हा इन कम में मुलविस थिया यानी सेक्शुअलिटी लवाथी जे मामले में या थी आने हा मिनकुम फ़ाज़ू मां पोइ हुननि खे अज़ियत ॾियो हुनखे सज़ा ॾियो यानी मार कुट कयो पोइ मार कुट केतिरी करियो केतिरी न करियो उनजो पंहिंजो कोन अलाह ताला ॿुधायो हिते तफ़सील फ़ाज़ू मां जे अज़ियत ॾियो हुननि खे फ़इन ताबा पर जेकॾहिं हू तौबा कनि था उहा असलहा पर जेकॾहिं उहो सुलह इस्लाह कनि था यानी सुधारो कनि था उनखां पोइ वरी इहो कमु नथा कनि त पोइ हुनखे फ़ारिदू अन होमा पोइ हुनखां ऐराज़ कयो हुनखां मुंहुं मोड़ियो की हुनखे सज़ा पंहिंजो न ॾियो वधीक मतिलबु बसि चयो छॾे ॾियो हुनखे इन अलाह कान तवाबर रहीम आहे अलाह ताला जेको आहे सो तौबा क़बूलु करण वारो आहे पर हाणे हिते ॿिन्ही सिलसिले में हिकु ॿिया वरी उलमा आहिनि त चवंदा न इहा बि जेका असां औरतुनि जे औरत ऐं मर्द जे ज़ना जे मामले में आहे पर के चवनि था आलम त इहो जेको आहे सो मर्द ॿ मर्द जेके पाण में होमोसेक्शुअलिटी जे मामले में मुलविस आहिनि उन्हनि सां इहो आहे उहे वधीक तस्वीरनि मंझि ऐं फ़िक़ जे किताबनि मंझि वधीक हुननि जूं तज़ीरूं ऐं सज़ाऊं ऐं वधूं ऐं छा जे सज़ाऊं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि उनजो तफ़सील वधीक हुननि में मौजूदु आहिनि। पर हाणे हिते वरी अलाह ताला फ़रमायो त इन मत तौबत अलाहीन ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما کہ توبہ انہن جلا توبہ کرے اصلاح تو کرے وا توبہ انہن مانن جلا ہے جکے جنہ جہالت چے کرے یعنی ان جانی جے کرے یا جے حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق چوں تے فلاں کم جو کو کھادائیں یا مطلب असां रब हुन नाफ़रमानी जेका कई सा पंहिंजे हथ ऐं वॾाई जे करे न पर उहा हुन पंहिंजे शहवत जे करे कई मतिलबु त पंहिंजे ख़्याल जे करे कई हवा जे करे कई इन करे या मलू न सु हिते चए त उन्हनि जी तौबत क़बूल थींदी जेके जहालत जे करे इहो कमु कनि था मतिलबु अणॼाणी जे करे अणॼाणी माना आहे कोन कानून जी त हुनखे ख़बर आहे पर पोइ हुन वक़्तु जेको हुननि ते वहत वापिरे थियो उन करे करे वरिताऊं सुम यतूबून मिन क़रीब पोइ फौरन जेको आहे सो अलाह ताला खां क़रीब माना वेझे वक़्त में ई हू अलाह ताला खां बादाइनि था अलाह ताला खां तौबा कनि था ऐं पंहिंजो मोटनि था चवनि असां या अलाह ई बुछड़ो कमु कयोसीं पर हाणे असांखे तूं बख़्श कर फौलाइक यतूब अलाह अलहिम पोइ अलाह ताला हुन ॾांहुं मोटंदो यानी अलाह ताला तवाब आहे हुनजी तौबा क़बूल कंदो तौब तौब जी माना मोटणु ताब माना मोटणु पोइ मोटणु हिकिड़ो इंसान थो मोटे पंहिंजे बुछड़े कम खे छॾे चङाई जो रस्तो करे इहो मोटे थो पोइ ॿियो वरी अलाह ताला मोटे थो जो छोजो जॾहिं बुछड़ो कमु थिए कयो मोमिन त अलाह ताला मुंहुं फेराए थो उनखां ॿिए पासे ते कयो पोइ हाणे जॾहिं वरी उहो तौबा करे थो त अलाह ताला मुंहुं ॾांहुंसि करे थो रुख ॾांहुंसि करे थो तवजो ॾांहुंसि करे थो चए थो ठीकु आहे तो मूंखां पंहिंजो पनाह बख़्शिश घुरी आहे पंहिंजो तौबा कई आहे हाणे आउं तोॾां मोटां थो तोॾां लाड़ो करियां थो तोॾां तवजो करियां थो तोॾां नज़र करियां थो तोखे बख़्श करियां थो मतिलबु पोइ इहा ॻाल्हि इन सन सेंस में यतूब ताब ताब ऐं तवाब तौबा ताइब जेको आहे तौबा ताइब माण्हू आहे ऐं तवाब जेको आहे अलाह ताला आहे जेको तौबा क़बूल करे थो पोइ इन मज़ा इहे सभई माणाऊं निकिरनि थियूं पोइ हाणे वकान अलाह अलीमन हकीम आहे हिन खां पोइ जेका आयत अची थी पोइ चए फलाणनि माण्हुनि जे लाइ तौबा कान्हे जेके कनि कनि वरी बि कनि वरी बि कनि वरी बि कनि वरी बि कनि हर हर वेठा कनि रोज़ु वेठा कनि पर उहो कम खे छॾीनि कोन पोइ चवंदा असां हाणे तौबा कई आहे वरी कोन कंदासीं वरी कंदा वरी चऊं तौबा कनि हाणे त असीं अस्ता करियूं अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अलाह सवातल मुस्तक़ीम सवातल लज़ीन अनामत अलम ग़ैर मखदूब अलम दो अली नामी।